mi się miód na oczy lał. Uwielbiam tego słuchać. Naprawdę, wczoraj nie zmienił się mój dobry pogląd i satysfakcja. Kurwa, hipnoza pełna.